Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet edecek olursa onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize merhamet etsin. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yaratılan biz kulların Rabbimiz Subhanahu ve Teala'yı razı etme, ona kulluğu eda etme ve bu nurlu yolda onun rızasını kazanmak için emir ve nehirlerine uymamız gerekir. Allah Azze ve Celle ey iman edenler derken bunun yanında lanete uğrayanlar, lanetlenenler ve Allah'ın hoşlanmadığı bazı sınıf insanlar vardır. Bugün inşallah lanet kelimesine ve lanet edilmesi caiz olanlar ve olmayanlar üzerine kısa bir sohbet edelim inşallah. Kardeşlerim, dil yönünden lanet kelimesine bakıldığında la'in yani uzaklaştırma, hayırdan men etme anlamına gelir. Yani kovma, uzaklaştırma, sövme ve dua etme insanlardan gelir. Kovma ve uzaklaştırma Allah'tandır. Aynen iblise ey lain in oradan aşağı dediği gibi sövme veya dua etme de biz kullardan sudur eden amellerdendir. Lanet isimdir. Çoğulu ise lian ve leanettir. Lain ve melun lanet edilen melun ve kovulmuş anlamlarına gelir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi hayır bilakis Allah onlar gerçeği kabullenmeyi reddettikleri için lanetlemiştir. Rahmetinden uzaklaştırmıştır diyor Bakara 88'de. Liyan ve mulaane iki veya daha fazla kişinin birbirine lanet etmesi. Muane insanlara çokça lanet eden kimse. Lain herkesin lanet ettiği kimse. Yine lain şeytan gökten kovulduğu için onun çok kullanılan sıfatlarındandır. Allah'ın rahmetinden kovulduğu için de şeytana böyle denilmiştir. Allah merhamet ettiği kulların arasına bizleri de koysun. Demek ki lanet Allah'ın rahmetinden kovma ve onun doğru yolundan uzaklaşma. Öyleyse bu durum çok ciddi ve tehlikeli. Demek ki lanetlenmesi caiz olanların ve olmayanların kimler olduğunu çok çok iyi bilmemiz gerekir. Aslında mümin lanetçi, çekiştiren ve kaba birisi olamaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin çekiştiren, lanetleyen, kaba sözü ve davranışı sert ve ağzı bozuk değildir diyor. Ayrıca lanet edenler ahirette başkalarına da şefaatçi olamayacaklar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet edenler kıyamet günü ne şefaatçi olabilirler ne de şahitlik yapabilirler buyuruyor. Bunu İmam Müslim sahihinde nakletmiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sıddık olan birine lanetçi olmak yakışmaz diyor. Bunu da İmam Müslim nakletmiştir. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümine lanet eden onu öldürmüş gibidir diyor. Çünkü katil öldürülen kişinin dünya menfaatlerini keser, mümine lanet eden ise ondan ahiret nimetini, Allah'ın her şeyi kaplayan rahmetini kesmek ister. Öyleyse kişinin durumu ve başına gelecek şeyin ciddiyeti sebebiyle onu öğrenmesi gerekir. Bakın İbn Ömer birisi dışında hiçbir hizmetçisine lanet etmemiştir. Lanet ettiği o hizmetçisine de arkasından hemen azat etmiştir. Demek ki hatalarından dolayı hizmetçilere ve hayvanlara lanet edilmesi caiz değildir. Bir gün bir seferdeyken kadının birisi devesine lanet etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyleyin şu kadına palanını indirsin, devesini salıversin. Çünkü o lanete uğradı demiştir. Evet kardeşlerim, İbn-i Mesud'dan gelen bir rivayette bir kardeşinizin günah işlediğini gördüğünüzde Allah'ım onu rezil et, Allah'ım ona lanet et diyerek ona karşı şeytana yardımcı olmayın buyurmuştur. Fakat Allah'tan afiyet dileyin. Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı nasıl öldüğü öğrenilinceye kadar kişi hakkında hiçbir şey söylemezdik. Eğer o kişinin sonu iyi biterse anlardık ki o iyi bir şey yapmış. Eğer sonu kötü biterse yaptığının onun için zararlı olmasından korkardık buyurmuştur. Allah bu ahlakla ahlaklanmayı nasip etsin bizlere. Yine Allah kendilerinden razı olsun, Ebu Derda suç işleyen birisine rastladığında insanlar ona hakaret ediyorlardı. Ebu Derda onlara eğer onu bir kuyunun içinde bulsaydınız çıkarmaz mıydınız diye soruyor. Onlar tabii çıkarırdık dediler. O da kardeşinize hakaret etmeyin. Size afiyet veren Allah'a hamd edin. Onlar ona yoktuğundan dolayı kızmayalım mı dediler. O da ben ona davranışı yüzünden kızarım. Eğer kötü davranmaktan vazgeçerse o benim kardeşimdir buyurmuştur. Demek ki günah işleyenlere isimlerinin bizzat belirtilerek lanet edilmesi caiz değil. Yasaklanan lanet iyi de olsa, kötü de olsa, günahkar da olsa, aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin. Kişiye bizzat adı verilerek lanet edilmesidir. Çünkü insan salih kişiye lanet ederse lanet onu söyleyene döner. Kötüye lanet edilirse onun kötülüğü artar. Din böyle emretmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytana diyor lanet etmeyin diyor. Çünkü ona yardım edersiniz diyor. Ondan diyor bize Allah'a sığınmak diyor emredilmiştir. Zaten o Allah tarafından lanet edilmiş, tard edilmiştir diyor. Öyle yapmakla siz sadece ona yardımcı olursunuz diyor. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Gelelim lanet edilmesi caiz olanlara. Genel olarak kafirlere ve adları verilmeden bazı günah işleyenlere lanet edilmesi caizdir. İyi bilin ki Allah'ın laneti yalancıların üzerinedir. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. İyi bilin ki Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Aleyhissalatü vesselam günahları sebebiyle bazı günahkarlara da genel olarak lanet etmiştir. Mesela dövme yapana, yaptırana, peruk takana, taktırana, %2 kılları yolana, yoldurana, faiz yiyene, yedirene, faiz akdini yazana ve bile bile ona şahitlik yapana lanet etmiştir. Yine muta nikahı yapana, hırsızlık yapana, içki içene, dağıtana, imal edene, bekçilik yapana, sakilik yapana, onu koruyana, kollayana, taşıyana, taşıtana, bedelini alana, verene lanet etmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anaya babaya sövene lanet etmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazılarının tutup canlı bir hayvanı koyup hedef tahtası haline getirdiğini görünce onları bundan men etmiş ve canlı bir şeye hedef yapıp da ok talimi yapanlara Allah Resulü lanet etmiştir. Yine kendilerini kasten kadınlara benzeten erkeklerle ve kendilerini kasten erkeklere benzeten kadınlara ne yapmış? Onlara da lanet etmiştir. Yine hayvanları Allah adı anmadan veyahut başkası adına kesilen, kurban kesenlere ne yapmış? Allah lanet etmiştir. Yine Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Allah bidat sahibine, bidatı çıkarana lanet etmiştir. Onun tövbesini dahi ne yapmamış? Kabul etmeyeceğini söylemiştir. Yine Allah ve onun Resulü erkek erkeğe cinsi münasebet yapanlara lanet etmiş ve onların dinde boyunlarının vurulmasını emretmiştir. Ve yine dinimiz Müslümanlara zarar veren kimseye lanet etmiştir. Yine hanımına meşru olmayan yerden yani dübürden yaklaşana yine Allah ve Resulü lanet etmiştir. Yine sahabelere sövene lanet edilmiştir. Rüşvet verene de alana da lanet edilmiştir. Yine babasını inkar edene lanet edilmiştir. Ayrıca Rabbimiz kitabında bazı günahlara ve bu günahları işleyenlere de ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Allah bizleri lanete uğramaktan beri buyursun ve merhamet ettiği kulların arasına bizleri de soksun. Bilerek bilmeyerek kendisine günah, şirk, küfür hepsinden uzak kılsın. Kardeşlerim, lanet edilenlerin ilki iblistir. Çünkü iblis Allah'ın rahmetinden kovulmayı hak eden bir laindir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisini ta cennete meleklerin yanına yükselmesine kadar müsaade etmiş. Fakat iblis orada kibirlenmiş ve büyüklenmiş. Allah Azze ve Celle kendisine secde etmeyi emrettiği halde secde etmemiş ve azgınlardan olmuştur. Allah Azze ve Celle ben sana emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan nedir diye sorduğunda beni ateşten onu topraktan yarattın diyerek ilk kıyası yapmış, aklını kullanmış ve kendini haklı çıkaracak sözler söylemiş. Her ne kadar kendisini önce yaratsa da Allah Azze ve Celle emri veren Allah. Ve Allah Azze ve Celle onu rahmetinden kovmuş. Bakın, iblis kovulduktan, tard edildikten, lanetlendikten sonra ne diyor? Öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım. Sen çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın diyor. Evet, bunu Araf'ta, İsra'da, bütün kıssa olan surelerde bulabilirsiniz. Kardeşlerim, o laneti hak etti. Çünkü onun kulları şirke düşürmekten başka düşüncesi yoktu ve onları Allah'tan başkasına kulluk etmeye çağırıyordu. Bakın Rabbimiz ne diyor? Onların durumu tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et dedi. İnsan da inkar edince ben senden uzağım. Benim senin üzerinde bir sultan yok ki dedi. Evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şeytanın bizi küfre düşürmek için gösterdiği çabaya dikkat çekmiş ve İyad bin Hammar bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın hutbesinde şunları söylediğini rivayet etmiştir. Dikkat edin. Rabbimin bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Buyurdu ki bir kula verdiğim her mal helaldir. Buraya dikkat edin. Ben kullarımın hepsini Müslüman olarak yarattım. Yani fıtrat üzerine yarattım ama onlara şeytanlar gelerek kendilerini dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara haram ettiler. Benim hakkımda delil indirmediğim bir şeyi bana şerik koşmalarını emrettiler. Şeytan amacına ulaşamaz. Kulu şirke düşürürse ona kötü ve çirkin işler yapmayı, Allah'a iftira etmeyi emreder. Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? O size diyor daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder diyor. Düşünün bugün insanoğlunun sırf Allah Azze ve Celle hakkında, sırf onun hakkında düşündükleri, inandıkları, inanışlarını şöyle aklınıza geleni bir serin. Kiminin Allah deyip güneşe, aya, yere, kadına, hatta bir taşa, hatta bir hayvana bile taptığını görürsünüz. Hele hele inandım diyen taifelere bakın. Bir kadına, bir kadının suretine, hatta bilmem nerelere kadar benzettiklerini görürsünüz. İşte iblisin fasık, facir, cahil olan insanların üzerindeki ne kadar hakim olduğunu bir görün. Demek ki Allah'ın bize rahmeti olmasa, o kovulmuş lanet şeytandan Allah'a sığınmadığımız zaman şeytan önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, her yerimizden kuşatıp bizi de kendisi gibi lanetli olmaya çekecek. Allah bizi onun şerrinden korusun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o sizin apaçık bir düşmanınızdır diyor. Siz de onu düşman tutun. O taraftarlarını alevli ateşin halkından olmaya çağırır diyor. Demek ki hepimizin iblisten sakınması gerekir. Çünkü o içine düşmemiz için batılı bize güzel gösteriyor ve bizi ahirette yararlı olacak salih amellerden alıkoyuyor. Bize aldatıcı arzular veriyor, kalplerimize bizi inkara götüren şüpheler getiriyor. İblis bütün bunlar yüzünden laneti Rahman'ın rahmetinden yoksun olmayı getirmiştir. Bakın bu meyanda Rahman'ın dostlarının metoduyla şeytanın dostlarının metodunu güzel anlamak gerekir. Rahman'ın dostları derken bunların öncüleri peygamberler, şeytan ve avaneleri derken bunun öncüsü de şeytan ve ona tabi olanlardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Rahman'ın dostlarında delil vardır, burhan vardır, itminan vardır, yakinlik vardır kardeşlerim. Ama iblis tarafındaysa her zaman tereddüt, teşviş vardır, tereddüt vardır, inkar vardır, kargaşa vardır. İblisin Adem'e yaklaşma metoduna da dikkat ederseniz, sırf yasaklanan bir şeyde tereddüte, inkara ve onu işlemesine sebep kılacak metot uygulamış ve amacı Adem'i cennet gibi bir nimetten mahrum etmek için. Ve neticede başarmış mı? Başarmış. Nasıl başarmış? Yasak olan, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi önce düşündürmüş, düşündükten sonra da Allah adına yemin ederek Adem'e o hatayı ne yapmış? İşletmiştir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, mümin diyor bir delikten iki kere ne yapmaz? Sokulmaz. İşte o yolu takip eden ve onun yoluna uyup nefsi arzularına uyan insanları Allah Azze ve Celle de cehenneme dolduracağını söylemiş. Allah bizi şeytanın hasletlerinden ve onlara uymaktan beri buyursun. Kardeşlerim, Allah ilmi saklayana lanet etmiştir. Bakın, Bakara suresinin 159 ve 160. ayetlerine bakacak olursanız, birçok sahabe de, Allah kendilerinden razı olsun, ölüm döşeklerindeyken Rabbimizin şu ayetleri olmasaydı şu şu şu şeyleri söylemezdim diyerek ne yapmışlar? Teker teker bildikleri hadisleri son nefesinde de olsa zikretmişlerdir. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah rahmeti lanet eder, hem de bütün lanet edilenler lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler, gerçeği açıklayanlar başka. Onları bağışlarım. Çünkü ben tövbeyi çok kabul ederim, çok esirgerim diyor. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bildirdiğine göre Allah'ın indirdiği açık delilleri ve hidayeti saklayan lanetlenmiş ve yüce Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Kardeşlerim, düşünün, daha önceki kavimleri ele alın. Misal Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün Medine'de dolaşırken bir kalabalık, bir kargaşa olduğunu görünce nedir bu diye soruyor. Oradakiler Yahudilerden bir tanesinin zina ettiğini ve bir katıra ters bindirilip insanların içinde teşhir edildiğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a daha önce Yahudi alimlerinden olup iman eden sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, sor bakalım onlara, Tevrat'ta böyle mi yazıyor diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu sorduğunda evet diyor. Getirin gösterin diyor. Ve onlar Tevrat'ı getirip oradaki rejim ayetini parmağını basıp atlayarak okuması ve akabinde Allah Azze ve Celle'nin Maide 44'ü indirmesine sebep oluyor. Yani Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değiştirme, dünyalık bir menfaat umma ve onların kafir olmalarına ne yapıyor? Sebep oluyor. Çünkü Allah'ın dininde Allah'ın indirdiğini saklama, ters düz etme lanet sebebidir. Ve insanların da hezimete uğramasına, sapmasına sebeptir. Allah bizi haktan ayırmasın, hakkı, hakikati öğrenip aktaranlardan eylesin. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yalancıların Allah'ın lanetine uğradığını bildirmiştir. Ve Âl İmran 61. ayette Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun demiştir. Yalan en çirkin huylardan biridir. Rabbimiz Kur'an'da yalancılara lanet etmiş ve bu hususta o çeşitli sözleri atan yalancılar kahrolsun demiştir Zariyat 10'da. yani Allah hakkında zanna dayanarak bilmediklerini söyleyen ve iddia eden yalancılara lanet olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize Allah'a ve cennetine yaklaştırılacak bütün iyilikleri göstermiş ve bizi Allah'tan ve cennetinden uzak tutacak bütün kötülüklerden de sakındırmıştır. Rabbimiz bize Müslümanlığı bağışladığı için ne kadar hamd etsek yine azdır kardeşlerim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Davet müftüleri ve peygamberlerimiz. Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aleykümselam. Yalandan sakının. Çünkü yalan sapıklığa götürür. Sapıklık da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra sonunda Allah katında yalancı yazılır buyurmuştur. Ayşe annemiz şöyle diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yalandan daha fazla sevmediği huy yoktu. Birisi onun yanında yalan söylemişti de bundan tövbe ettiğini öğreninceye kadar o adama buğz etti demiştir. Kardeşlerim, Rabbimiz yalancının doğruya ulaşmasını yasakladı. Çünkü Allah ona hidayet yollarını kolaylaştırmaz. Çünkü Allah aşırı giden yalancı kimseyi doğru yola iletmez demiştir. Mü'min 28'de. Düşünün, peygamberlerin ön plana çıkan vasıflarından birincisi doğru sözlü olmalarıydı. Allah haktan, hakikatten bizleri ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları hakka davet ettiğinde onlara şu dağın arkasında bir ordu var. Size saldıracak desem ne dersiniz diye sorduğunda o topluluk ne dedi? Sen Muhammed'il eminsin. Evet. Ve Ayşe annemizin de buyurduğu gibi onun ahlakı Kur'an'da diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde kendisine mümin cimri olur mu diye sorulduğunda evet diyor. Korkak olur mu? Evet diyor. Yalan söyler mi? Asla diyor. Asla diyor. Demek ki yalan lanet sebebi olduğu gibi insan karakterinin üzerinde de çok kötü neticeleri olan, dostluğu zedeleyen ve insanların birbirine karşı olan güvenlerini de ne yapan? Zedeleyen bir şeydir. Ve müminlere baktığımızda ön plana çıkan hal ve hareketleri doğruluk, münafık, kafir ve müşriklerin hasletlerine baktığımızda ise onların ön plana çıkan huyları yalancılıktır. Allah bizi bu tür kötü hal ve hareketlerden uzak kılsın. Abdullah bin Mesud, Allah kendisine rahmet etsin. Kişi devamlı yalan söyler ve yalan peşinde koşarsa kalbinde bir leke meydana gelir. Sonra kalbi kararır, o da Allah katında yalancılardan yazılır diyor. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi en güzel biçimde yarattı ve insanı diğer yaratıklara karşı dilini de diğer organlara karşı üstün kıldı. Üstünlüğünü ona diğer organlar arasında kendisinin tek olduğunu söyletmekle açıkladı. Allah hakkı, hakikati daima huy, ahlak edinenlerden eylesin. Yalan kişiye her zaman kötülük getirir. Rahman'ın lanet ve gazabını çeker. Bir sure sonra da olsa o insanı ne yapar? Helaka götürür. Yalancı ancak basitliği ve düşük seviyede olması yüzünden yalan söyler. Çünkü o onurlu birisi olsaydı zaten yalancılardan olmazdı. Allah kendisine rahmet etsin. Bakın Fudayl bin İyad ne diyor? Allah'ın doğru olan dilden daha çok sevdiği bir et parçası yoktur. Allah'ın yalancı bir dilden daha çok buğz ettiği bir et parçası da yoktur diyor. Allah bizlere merhamet etsin. Kardeşlerim, doğruluk bazı insanları yüksek mertebelere ulaştırdığı gibi yalancılık ise soylu ve makam sahibi olmalarına rağmen bazı kimseleri en düşük mertebelere indirir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, emanet edildiğinde hıyanet eder buyurmuştur. Allah bizi her türlü münafıklıktan beri buyursun, münafık olanların da şerrinden bizleri sakındırsın. Allah kendisine rahmet etsin. Ali şöyle demiştir: Allah katında en büyük hata yalan söyleyen dildir. En kötü pişmanlık da kıyamet günündeki pişmanlıktır buyurmuştur. Evet. Ümmü Gülsüm bir sözünde şöyle diyor: İnsanların dedikodusuna şu üç yerden başkasında ruhsat verildiğini duymadım. Savaşta, insanların arasını düzeltmede, kocasının hanımına, hanımının kocasına, aile hayatının düzenli yürümesi için verdikleri sözlerdir. Velhasıl Allah yalanı haram kılmış ve onu münafıklıkla birlik tutmuştur ve lanetlemiştir. Öyleyse bize düşen, Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinde de buyurduğu gibi, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla birlikte olun diyor. Rabbim bu nasihatı tutanlardan eylesin. Doğruluk iyilerin süsüdür kardeşlerim. O iyilerin Allah'ın yanındaki derecelerini yükseltir. Bu sebeple onlar kıyamet günü Allah'ın yanında doğruların oturduğu yerdedirler. Çünkü onlar doğru diye nitelendirilmişlerdir. Doğruluk onları iyiliğe götürür. İyilik de onları ne yapar? Cennete götürür. Allah bizi doğruluğa düşkün olanlardan eylesin. Onda ölüm bile olsa onun peşinden gidenlerden eylesin. Çünkü kurtuluş ondadır. Eğer kurtuluşu yalan da görsen bile ondan sakın. Çünkü aslında onda helak vardır. Yine lanet sebeplerinden bir tanesi bir mümini kasten öldürmesidir. Allah Azze ve Celle kitabında her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allah ona azap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyuruyor Nisa 93'te. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Şeytanın vesvesesinden, ivasından hepimizi korusun. Ne kadar? Rabbimiz Sübhanahu ve Teala müminin öldürülmesini haram kılmış ve Müslümanın Müslümana üç şeyi haramdır: kanı, malı ve namusu demiştir. Kendisine inananlar bu yasaklara uyan insanlardır. Müslümanın üzerinde kanı haram olduğu gibi bu Allah katında haramdır. onların dokunulmazlığı vardır. Bu sebeple Allah inanan bir kimsenin kanına dökenleri lanetlemiştir. Rahmet ve aftan kovulmuşlardan yapmıştır. Bakın Hazreti Osman'ın şehadetini son noktalarını okuyacak olursak İmam Tirmizi naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. Bir Müslümanın kanı ancak üç şeyden helal olur diyor. Haksız yere cana kıyma, evli ve dulken zina etme ya da dinden çıkma diyor. Vallahi ne cehalette ne de İslam'da ben bunların üçünü de yapmadığım halde siz hangi şeyle benim canıma kastediyorsunuz demiştir. Ama buna rağmen Hazreti Osman'ın canına kıymışlardır. İşte Allah Azze ve Celle her Müslüman, Müslüman kardeşinin kanının haram olmasındaki ve Allah'ın kan dökenler için hazırladığı cezanın şiddetini bildirmesi ve bunun aramızda bilinmesi, Müslümanların arasındaki bırak ferden topluca savaşmaların dahi önüne geçilir. Allah bunu bilenlerden eylesin. Yine kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala inkarcı İsrailoğullarına lanet etmiştir. Maide suresinin 78, 79, 80. ayetlerine bakacak olursak Rabbimiz Sübhanahu ve Teala İsrailoğullarından kafir olanlar Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıdır. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Onlardan çoğunun inkar edenlerle dostluk ettiğini görürsün. Nefislerinin onlar için, ahiret hayatları için önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduktan sonra dayandığı yerden kalkmış ve ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle lanet eder demiştir. Demek ki iyiliği emretme, kötülükten nehyetme dinin emirlerinde. Allah hepimize mağfiret etsin. Gördüğü bir münkeri izale etmeye çalışan samimi kullardan eylesin bizleri. Ve İbn Abbas'tan bu meyanda gelen rivayetlere bakacak olursak ya iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ya da ibadet edersiniz de ibadetiniz kabul olmaz. Dua edersiniz de duanız makbul olmaz demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Hud suresinin 18. ayetinde iyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir demiştir. Allah adaleti ve adil olanları övmüş, zulme ve zalimlere de lanet etmiştir. İslam dini ideal esaslar ve yüksek gayeler getirme amacını taşır. Bu sebeple o zulmü açıkça kötüler ve kınar. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Resulünün diliyle ben zulmü kendi nefsimde haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin demiştir. Kardeşlerim, zulüm çirkin bir şeydir. Onun sonuçları arasında yuvaların bozulmasından tutun birçok kargaşa, cinayet, haksızlık, tecavüz, her şeyi içinde zikretmek mümkündür. Bu yüzden Allah Azze ve Celle zulmü kendi nefsine haram kıldığı gibi biz kullara da ne yapmış? Haram kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde buyurduğu gibi zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, karışmaz. Üç, meşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona şirkler koşmanızdır diyor. Allah bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. Karışmadığına gelince bu da kul hakkıdır. Boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını alacak. Veyahut altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyor. Allah günahın her türünden bizleri uzak kılsın. Lanetlik olan her meseleden de bizleri beri kılsın. Ama kişi nefsini eğitemezse her yaptığını iyi görür, her söylediğini doğru görür, çalımını, hareketini, kabalığını, ahlaksızlığını bile en iyi hallerden görüp öylece tasvir eder. Çünkü iblisin avanesi olan, onun esiri haline gelen, nefsini hevasını kana kana içen birisi kötülüklerini görmesi mümkün değildir. Allah nefsini ıslah eden, sürekli murakabe altında tutan ve Allah'tan korkanlardan eylesin bizi. Kardeşlerim, lanetlenenlerin bazı nitelikleri vardır. Bakın, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Rad suresinde şöyle diyor. Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince işte Allah'ın laneti böylelerinedir. Ve öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır. Evet. Allah hepimize merhamet etsin. İster kul ile Rabbi arasında, ister kul ile kardeşi arasında olsun, sözünde durma müminlerin nitelikleri arasındadır. Af bin Numan şöyle diyor bakın. Ayakta susamış olarak ölmem benim için sözünde durmamandan daha iyidir. Rabbim bizi sözünde duranlardan eylesin. Evet kardeşlerim, sözünde durmayana küçümsenme, Allah'ın kendisini kötülediği, hakir gördüğü, dünya ve ahirette teşhir ettiği cezası yeter. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine namuslu mümin kadınlara iftira eden lanetlenmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar bunlar lanetlenmiş kimselerdir buyurmuştur. Ve Allah Azze ve Celle Nur suresinde namuslu kötülüklerinden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri ve elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. Evet kardeşlerim, kafirler de lanetlenen kimselerdendir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Ahzab suresinde Allah kafirleri rahmetinden kovmuş, onlara çılgın bir ateş hazırlamış, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Kardeşlerim, küfür imanın zıttıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiklerinden olan kesin ve mütevatir yolla ulaşan bir şeyi inkar etmek küfürdür. Kim bize gelen ve zarrı olduğu bilinen böyle şeylerden birini inkar ederse kafir olur. Çünkü sünnet, vahiy, inkarı küfür ve inanmayan da kafir olur. Allah Azze ve Celle razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Rahmetine erdirdiği kullarından eylesin. O kovulmuş, lanetlenmiş, merhametten uzak olan insanlardan bizlere eylemesin. İblis büyüklendi, kibirlendi, tard edildi ve lanete uğradı. Bütün günahların altında da bakarsanız birinci haslet olarak bunu görürsünüz. Öyleyse Allah'ın ayetlerini çok çok okuyalım. Müminlerin vasıflarını öğrenelim. Kimlermiş onlar? Bir bakalım. Ve kim dost, kim düşman bir anlayalım. Allah haktan, hakikatten bizi ayırmasın. Rahmetini, bereketini hepimizin üzerine versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bizim burada ikindi oldu. Ben camiye çıkacağım inşallah. Buyurun, mikrofon sizin olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Çıkalım. Musa da okuyor herhalde, oradan koyuyor. Burada ezan okundu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل